çelenceler sarmış karadan kara. Ne dalarsa böyle boş ufuklara, sitemin karşı canım esen rüzgara. Ne dalarsa böyle boş ufuklara, beklediğim dönüp gelmez, gelmez bir daha. Gözlerinde yaş var, kalbinde yara. Sen de mi dertlisin canım, kaderden yana? Ağlayıp sızlarsın geçen yıllara. Hesap mı sorarsın canım, hatıralara? Ağlayıp yanarsın yakan yıllara. Hesap mı sorarsın gülüm, hatıralara? Hatıralara. Damlar sanki kalemi kırılmış, mahkumsun ki. Beterim beteri değil, değil seninki. Kalemi kırılmış, mahkumsun ki. Beterim beteri değil, değil seninki. Gözlerinde yaş var, gönlünde yara. Sen de mi dertlisin canım, kaderden yana? Ağlayıp sızlarsın geçen yıllara. Hesap mı sorarsın gülüm, hatıralara? Ağlayıp yanarsın yakan yıllara. Belki de, belki de haklısın böyle ağlamakta. Ama ağlamak da vermiyor bize fayda. Kâr etmez isyanlar, edilen sistemler. Bir umut, bir küçük ışık bağlar bize hayat.